israel.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Gemeenten komen bij ongewijzigd beleid in 2018 samen 4,8 miljard euro tekort op hun begroting. Dat blijkt uit een analyse van een onderzoekscentrum in opdracht van de VNG. Het centrum constateert ook dat gemeenten weinig ruimte hebben om dit probleem op te lossen. De cijfers komen niet onverwachts, omdat bekend is dat de decentralisatie van taken van het Rijk naar de gemeente van veel taken gepaard gaat met bezuinigingen. Uit het Lekkanaal in de provincie Utrecht wordt tijdelijk geen water gehaald voor de productie van drinkwater. Het kanaal is vervuild met de giftige stof fenol, ook bekend als karbolzuur. Rijkswaterstaat zegt dat via het Duitse deel van de Rijn een hoge concentratie fenol in het Lekkanaal is terechtgekomen. Dat is gebleken aan metingen. Fenol wordt gebruikt bij de productie van plastic. De Duitse verpleger des doods, Niels H., heeft vandaag een volledige bekentenis afgelegd. Hij heeft toegegeven in het ziekenhuis van Delmenhorst 90 mensen hebben ingespoten met een hartmedicijn, van wie er 30 het niet overleefde. De verpleger staat terecht voor 3 moorden en 2 pogingen tot moord op patiënten. Niels H. ontkent patiënten in het ziekenhuis van Oldenburg en in Willemshaven te hebben gedood. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht komen vooral in het zuiden en zuidoosten opklaringen voor. Daar vriest het licht met minima tussen min 1 en min 3 graden. In de rest van het land is het overwegend bewolkt en liggen de minima rond of net boven nul. Morgen hebben we te maken met veel hoge bewolking. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom allemaal bij de eerste Tikva in 2015. En ik hoop dat het komend jaar voor ons allemaal een nieuw begin mag zijn met onze Hemelse Vader. Soms kunnen we een leven leiden dat loopt langs ingesleten patronen. Wanneer we dat ontdekken, is het soms pijnlijk te zien hoezeer we als onvolmaakte kinderen van Hem ons leven leiden. Het voelt zo onwaardig om dagelijks te komen voor de troon van de Eeuwige, terwijl we door zoveel dingen worden afgehouden van die innige omgang met Hem. En ons ook laten afhouden van die innige verbondenheid door de dingen van alle dag. Dan is het goed om opnieuw die weg van bekering te gaan. En ik weet dat ik dat meer dan nodig heb om regelmatig op dat punt van vernieuwing te komen. En dwars door alles heen te weten dat we ondanks wat we niet doen en wat we verkeerd doen, waarmee we geen eer brengen aan God, er toch een weg is door Yeshua. Door zijn dood en opstanding is er vergeving en nieuw leven. Who am I but the Lord of all the earth? Would care to know my name? Care to feel my hurt? Who am I but the bright and morning star? I choose to light the way for my ever wandering heart. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, be the day and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. שאתו בורא עולם יצא לומר את שמי איתה את מרחובי כולם מי אני שכוכב זוהר אחד יעיל את הדרך מליבי הנודד לעם לא בגלל מי שאני רק בגלל מה שעשית לא בגלל מה שעשיתי רק בגלל מי שאתה אני הופך בר פורע כאן היום מחר גובע גם נשבר על המזר כעת המתבוגן עדיין אתה אותי שומע בלבי אתה נוגע ואמרת לי מי אני אני שלך Who am I that the eyes that's in my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, in today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind still you. Hear me when I'm calling, will you catch me when I'm falling, and you told me who I am, I am yours, who am I? U hoorde Daniël Carmel met Who Am I? En hoe vaak denken we dat niet? Wie ben ik nou hier, dat ik u volgen mag? Dat u mij niet overlaat aan de dingen waarin ik verkeerde keuzes maak? Aan de butsen en barsten die door mijn leven lopen? En over dat laatste las ik laatst een treffend stukje. Een waterdrager had twee potten waarmee hij dagelijks over een lange afstand water haalde. De ene pot was gaaf en in de andere pot zat een flinke barst. Elke dag kwam de waterdrager thuis met één volle pot water en eentje die half vol was. Want onderweg lekte er water door de barst heen. Na een jaar kon de pot met de barst het niet langer meer uithouden en begon tegen de waterdrager te praten. Het spijt me zo vreselijk dat ik maar de helft van het water kan thuisbrengen doordat er een barst door mij heen loopt. En ik wil u daar echt vergeving voor vragen, want het maakt uw werk van waterdrager extra zwaar, doordat u minder water thuis brengt. En ik wilde dat ik het voor u kon oplossen, zei de pot. De waterdrager ging erbij zitten en zei tegen de pot, heb je wel eens naar de kant van de weg gekeken als wij heen en weer naar het water gaan? Aan jouw kant bloeien prachtige bloemen en aan de andere kant niets. Ik weet het dat er een onherstelbare barst door je heen loopt. En daarom heb ik aan jouw kant van de weg bloemenzaad gestrooid. Elke keer als we er voorbij komen, heb jij ze begoten met het water wat door jouw barst heen lekt. En wat zijn de bloemen daardoor prachtig opgekomen. Mijn kinderen plukken ervan. We hebben er thuis ook van genoten. Kijk, zo kan iets wat in ons idee onbruikbaar is, zoals wij zelf, toch gebruikt worden om iets goeds of iets moois mee te doen, tot eer van God. Ja.

U hoorde de Negina Singers. Ja, bruikbaar zijn. Terwijl je dat misschien niet eens altijd bewust bent. Maar we kunnen een kanaal zijn van Gods zegen wanneer we ons daarvoor willen laten gebruiken. Met al ons lek en gebrek. We zijn, ik althans wel, zo geneigd alleen gebruiksklaar te willen zijn wanneer we in onze eigen ogen een soort van perfecte staat bereikt hebben. En dan heb ik altijd gelukkig weer Paulus waar ik op terug kan vallen. Die nooit vergat wie hij was. Hoe ook hij keuzes had gemaakt die niet goed waren. En dan kijk ik naar David en naar Mozes. En eigenlijk naar bijna iedereen in de Bijbel. Die wegen van zichzelf bewandelden. En toch terechtkwamen in het grote plan van God. Waarbij hij hen en ook ieder van ons gebruikt op zijn of haar eigen wijze. Behind the veil, Lord over heaven and earth, God of Israel, come with your wisdom and power, clothed in your honor and strength, Lord, hear the cry of our hearts, come, O conquering. Every eye Adonai, zong de groep Baruch Hashem. Gebruikt worden in het plan van God, terwijl we toch ook zondaars zijn, dat klinkt eigenlijk zo tegenstrijdig als wat. En soms voelt het voor mij ook heel tegenstrijdig, omdat ik zo duidelijk de smetten zie die ik meedraag. Het is als een prachtige witte mantel waar vlekken op komen. En wanneer je die laat zitten, dan drogen ze in. En ze zijn steeds moeilijker te verwijderen. En na een tijdje kun je wassen wat je wil, maar je blijft de contouren van die vlekken zien. Het is beter om direct, wanneer je op die stralend witte mantel een vlek ziet, aan de gang te gaan, de vlek eruit te halen en de mantel zijn oorspronkelijke witheid terug te geven. In het dagelijks leven hebben we daar vlekkenoplosmiddelen voor, een wasmachine en zeeppoeder. En dan ziet het kledingstuk er weer uit als nieuw. In ons geestelijk leven moeten we met die zonde, die vlek, onmiddellijk naar Yeshua gaan. Want alleen zijn bloed reinigt direct en meteen, zodat de Vader ons ziet door zijn Zoon heen, wit en rein. Alleen door de vergeving van Yeshua kunnen we dan weer gebruikt worden voor het plan dat Vader voor ons heeft. Er is een naam hoger dan de bergen. Er is een naam dieper dan de zee. Er is een naam verder dan de horizon. Er is een naam die draag ik in mijn leven mee. Er is een naam ster. Dan de storm. Er is een naam zachter dan mijn fluisteren. Er is een naam stralender dan zuiver goud. Naam boven elke naam. Jezus, Jezus. Jezus, Jezus, zijn naam klinkt als muziek in mijn oren. Naam boven elke naam. Het is de naam van mijn redder. Het is de naam van een echte vriend. Het is de naam van hem die alles overwon. Van hem die ik van aangezicht tot aangezicht zal zien. Het is de naam van hem die triomfeert. Het is de naam van hem die zelf het leven is. Het is de naam van hem die uit de dood verrees. Naam boven elke naam. Oh, Er is een naam werd geschreven en gezongen door Daan Kroeze. Ja, de naam van Yeshua mogen we aanroepen. De naam boven alle naam. Wat een vreugde en een zegen. Dat we niet hoeven blijven tobben, maar dat er in Yeshua uitzicht is. En wanneer ik dan lees in Jesaja 11 en 12 over de Messias en over zijn vrederijk, dan weet ik weer dat het er nu helemaal niet op lijkt. Maar dat de overwinning behaald is en dat vrederijk aanstaande. En als die dag aanbreekt, dan zal de wortel van Isaïe er zijn. En die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn, staat in Jesaja 11 vers 10. En dan die prachtige woorden, waar we zien dat het kwaad is weggedaan. Want de wolf zal bij het lam verblijven en een luipaard bij een geitenbok neerleggen. Waar vroeger de een de prooi en de ander de jager was, is nu vrede en rust. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dan zal het voor altijd vrede zijn. Hitsa me rati me lif na ya kalo. Hitsa me rati me lif na ya kalo. Hitsa me rati me lif na ya kalo. Hitsa me rati me lif na ya kalo. U hoorde de Wedding Medley. En zo zijn we dan ook op weg naar de bruiloft van het Lam. Nu zijn we nog in het hier en nu. En er is zoveel waar we ons zorgen over kunnen maken. Of waar we misschien wel bang voor zijn. Het leven is ook in een nieuw jaar onzeker. En menselijkerwijs gezien alles behalve veilig. En dat kan denk ik iedereen bij tijd en wijle benauwen. Maar dan zijn daar die woorden uit Jesaja 12. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heere Heere. En Hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En daar mogen we ons aan vasthouden. En al is het iets wat nog gaat gebeuren, ook in het hier en nu mogen we met vreugde naar de bron van ons heil gaan. Come, believe me.

hoog en verheven bent u hier. Ram Venisa, zongen David en Lisa Loden. In al onze gebrekkigheid, in ons tekortschieten, mogen we toch op weg blijven met onze hemelse Vader. Vaak begrijpen wij niet waar we heen gaan en hoe de weg eigenlijk loopt. Want we kunnen plannen maken wat we willen, maar dat kan in één moment totaal anders zijn. Ik kreeg onlangs een prachtige spreuk toegestuurd van een vriendin. En daar stond, al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn gids. En dat is toch het voornaamste, dat we weten dat Yeshua door zijn geest ons leidt door het leven. Op de momenten dat we het spoorbijster zijn, mogen we dat weer zeggen, tegen onszelf en tegen degene met wie we onderweg zijn. Al weten wij het niet, hij zal ons niet begeven of verlaten. In blijdschap, in vreugde, in moeite en verdriet zijn we geborgen en veilig door hem die ons eerst heeft liefgehad. Shama be'ar Yehuda, hu bechutzot Yerushalayim. Kol v'sason v'kol simcha, kol chatan v'kol kala. O Yishama be'ar Yehuda, hu bechutzot Yerushalayim. Kol v'sason v'kol simcha, kol chatan v'kol kala. Chutzot Yerushalayim, kol v'sason v'kol simcha, kol chatan v'kol kala. Yerushalayim. Yerushalayim, Yerushalayim, Yerushalayim. Uva, uva, uvim be'eretz ha'oshur ve'at meda'achim be'eretz Mitzrayim. Uva, uva, uvim be'eretz ha'oshur ve'at meda'achim be'eretz Mitzrayim. Ve'yishtachavu l'ashem ve'har ha'kodesh, ve'yishtachavu l'ashem בהר הקודש וישתחוו לשם בהר הקודש וישתחוו לשם בהר הקודש ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים Yerushalayim, Yerushalayim. Uva, uva, ovim be'eretz ha'oshur, ve'at meda'achim be'eretz Mitzrayim. Uva, uva, ovim be'eretz ha'oshur, ve'at meda'achim be'eretz Mitzrayim. Ve'yishtachavu l'ashem be'har ha'kodesh, ve'yishtachavu l'ashem בהר הקודש וישתחוו לשם בהר הקודש וישתחוו לשם בהר הקודש ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים Yerushalayim, Yerushalayim. מאמין באמונה שלמה ביאת המשיח אני מאמין אני מאמין באמונה שלמה ביאת המשיח אני מאמין We want Mashiach we want Mashiach now We want Mashiach we want Mashiach now We want Mashiach we want Mashiach now We want Mashiach Mashiach now אני מאמין באמונה שלמה ביאת המשיח אני מאמין אני מאמין באמונה שלמה ביאת המשיח אני מאמין We want Mashiach we want Mashiach now We want Mashiach we want Mashiach now We want Mashiach we want Mashiach now We want Mashiach Mashiach now We want Mashiach we want Mashiach now We want Mashiach we want Mashiach now We want Mashiach we want Mashiach now We want Mashiach we want him now Met Jonathan Settle en Otjes Shama zijn we aan het einde van Tikva gekomen. Voor informatie over de programma's van Radio Israël verwijs ik u naar onze website www.radioisrael.nl en natuurlijk naar onze Facebookpagina. Dank u voor het luisteren en voor nu wens ik u shalom. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. שנייה זה לצעוד ישר אליך זה מבחן אמונה שדורש קנייה זה לצעוד ישר אליך לך על המים לך על המים לך לך על and hide if they only knew the tears I shed and how I hurt inside my world's not dead my son has bled his life out to fulfill the very essence of my holy love upon Golgotha Hill fold my hands I molded them RadioIsrael.nl